الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى سورة عبس نازعات پسیه راولو یو دا دیو جنا چاوی کی تخویف ذکر شو اخروی پاول کیون چیو مطر جبر راجفا تتباو حر راجفا بیا پاخر کیون يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ندي سورت کی سخت زجر دے چه قتل الإنسان ما اكفره ولی سمیات کی ہوئی سمر لوی کفر او کذی انسان او دویم ادا چلتا مخت دلائل عقلی ذکر کریو چوام پا حقیقت کی کائناتو انتو مشد خلقا ام السماء بناها ندی صورت کی وام عقلی دلائل پیش کئی صلی رشتم و پنزشتم نا چفلی انظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا انعامات لس چوائی حق کے لس دلائل دی عقلی سنچ حلتا کیو دلتا ہم دریم داو چلتے ام پا تخویف دا آخرت کی ویلیو چو پیدا جات اتوامت الکبرا دی صورت کی بام اوی دلائلو نفس دری دیر شم کے تین تیس کی چو پیدا جات اتسواخا حلتیو تنم یخیو اتوامت الکبرا او دلتا کی اسواخا سلورم داو چلتے ہوئے اخر کے صورت نازعات انما انت منذر من یخشا تخویر ان کے صرف سورہ عبسہ کے اغدو قسم ذکر کی جستا یرول چال فیدا ورکی او چال نورکی من ینفعو ولا ينفعو هغه دوه قسمه زو ذکر کی بنظم دا چې د فریقین او حال مخ کې بیان کو سوره نازعات کې اما من توغا واسر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه دوه فریقین او حال سورت عباسہ کی بیان پاخر کی بیان کی خدا دنیاوی حالو من توغا واسر الحیات اول تب اخروی حال وجوہ یوم از مصفرت ضاحکت مستبشرہ وجوہ یوم از علیہ غبرہ آخرت کې به دا څه دوه قسمه یي څنګه چې دنیا کې وو شپږم دا ویلو یوم تذکر الانسان ما سعى قیامت کې به انسان بل اس نه یادي صرف ما سعى چې د سکلي وي لیکن اخو مجملو ما سعى خو ذکر شو تفصیل نو شوی نو دی صورت کی وی تفصیل شی لسم آیات کی چیغا ما سعا سشیر اما من جا اکا یسعا وهو یخشا فانتا عنو تلہا اگا بندہ چتا تا دید پار راغل دی یسعا وهو یخشا تا لراغلے تا طرف تیمون دیوالی دی دا سنت غرزی دی ستا دا تابداری غرزی دی او هو یخشاو دا اللہ نیریگی توحید عقیده دا فانتانو تلحا صدا غن غافلے دا خودیر دا کمال بند دا دیخا دا غما سعا ذکر کو چو قیامت کی وی انسان سیادی ما سعا دقا دو خبری چو پیغمبر سر تعلق ربط دا غطا بیداری او دا اللہ نیرا چی غطا وحید دے دا غطا بیادی دا غی تفصیل دلتاو وم داو چلتیم ویلیو متاع لکم ولین عامکم چی غطا نه دا یہ ذکر کل عقلی دلائل نویوی چه مطاع لکم ولی انعامکم دری دیر شم کی دلتا با ہم ذکرو کی دلسو انعاماتو ویشتمنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائقا غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم لا متاع هل تي متاعا ويلو تفصيل نو او دلتا دا متاع تفصيلو كي غدا لسي دونه دي كي اللہ تاثر دنیا كي پیدا کري ولأنعامكم دوارو دو پارا دو حتم داو چه دو موسیٰ علیہ السلام پا حال کے بیان کرل چه فرعون تووایا چه حلک ایلان تزکا و اہدیک ایلا ربک فتخشا استعفق حد جزان پاک کی داگی تفصیل حدیث صورت کیوں کو مختصر یا بسو تولا ان جاءو الاعمى وما يدري لعله يزكى لذي ذبار راغلی جزان پاکی او يذكر فتنفع الذكرى یا کزان پاک نکی نا عبرت بحاصل کی فیدو والور کی سورة عبسا دعوة ترغیب قرآن تا تحزیز دفار دمونی بینو چکو مخلق ذلنو کی وز قرآن سر تعلق او ربط او پیارشتا ناغی دفار دیر ترغیب دفاقی اول کی او سورت طولی او باب دے اول ناخرہ پوری او شپق امور دی اول شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی او داغ صفت او تعریف چاگبان دی دی مسئلی پا رسولو کی او پا دعوت کی او پا تبلیغ کی سمر مشکلات راگلی دی چاہمیشہ تنگ پریشان و بدحال عبس وتولى ان جاءه الاعمى او دویم تا قرآن تعریف دیر مفصل کلا انا تذکره ومن شاء ذکره فی زحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره دا دویم خبر ترغیب ذکر کو چور پسیه دا قرآن عظمت بیان اول پیغمبر شان او بیا د قران شان نظریه خبره سخت زجر د پاره د انسان چې قتل الانسان څومره بدبخت انسان دی چې زنه نور بدبخت شي نو چې هغه وسنګ دی چې هغه دې پیغمبر تکذیب کوي د دې قران نه مخړی قتل الانسان الله تخیری کی چې په لعنت کې شي داسې انسان ما اکبره په لې تعجب دي الله تعجب نه کوي دی او شي نه دغه تعجب ستوي ادراک د امر غریبه ادراک د امر غریبه یو ناشنا شي ویني او سره تعجب کوي کنه امر غریبه چې داسې چانی دي د یو بندوینه چې لس سرونه یو شلخ پی یو داسې د دې امر غریبه وي نو خلک تعجب نه کوي توبه نو الله تعجب نه کوي ما اکبره په زجر په مقام کې وي خان چې څومره لوی کفر یو کو د دې کفر انتها الله ته معلومه ده صح زجر دی نبی اسلام خبره انعامات لس دا ولي الله وی کفر ته وګوراو زما دې نعمتونو ته وګورا ما خو په زبان دې څه کمې نه کړې چې د دنیا کې څه ضرورتو هغه مې ولا ورکړې ولي یو خو د پیدایش وګورم ان اي شيء خلقه بنده شرمیږي چې نوم اخلي چې انسان د سنه پیدا شوی دی ځې نوم واستو باندې انسان لړې زیات حیا ورزي مزله کفر پکارو من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء انشره ارس الله کړی دی د دې انسان ګور زمره د بل مخلوق په حق کې نه دی ویلي چې د دې ما د سن جوړ کو بیا مولا سور کړل په دې بدن کې فقط ذره سمره نعمتونه چې په دې انسان کې راځي ما دي او ثم السبيل يسر بیا ته لار ډیر آسان کړی دا چې ګوره د جنت لار ډیر آسان بیا له مړوم کیو بیا په قبر کېم کی دی او بیا به ژوند دی کیوم ټول ارسک هغه نعمتونه دادی فلینظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهتن وعبن حلتو تمرعاویلو ومرعاها ورشوگانی پیدا کری او دلتو عبن ہوئی اگر لس نعمتونی دلتو ذکر کرو حلتو میلو متاعا لکم ولی انعامکم اللہوی دا ما بلچا لنی پیدا کری ورے دا نور سوک نا دا صرف ستا وستا دی سارولا متعلکم ولی انعامکم دار سمستاد پار پیدا کری پیدا جات الصاخه نو پینځمه خبره تخویف اخروی چلتے ویلو پیدا جات توامت الکبرا یوم تذکر الانسان دلتے وی پیدا جات سواخہ اگا چگا ادا اگے وقت چی راش ناغذم رد ہے بط چی یوم افر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتی و بنیه چی سیکلی ندی ما سعا نشتا چی ما سعا نشتا نستا بدا حالی چی تبا قیامت کی تخت نو کم پلا با تخت او دقبل خلقنا با تخت من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتی و بنیه چی دینا تختی نو ملاوی کی بچا سر اوش بگم آخر کی مختصر بشارتو چو جو یوم ایز مصفرتن ضاحکتن مستبشرہ تولیو شان ندی دیر مخونوی تغرود باند تک سپین مصفرتن ضاحکتن او خان دی با مستبشرہ اڈیر خوشحالہ بھی ایس غم با پی نہیں ایس تکلیف با پی نہیں انا با تختی انا با چاہت پریشانی ایس بنی دی باندی ایس تکلیف نشتا دی نداش پاک خبری سور عباس کے اول شان دا نبی بیا شان دا قرآن بیا سخت زجر چی قتل الانسان یا سلورم کې دلیلونه او نعمتونه دلیلونه او نعمتونه چې انسان ځان ته وګوره څنګه پیدا شوه له شرم نظر دي او بیا پینځم کې تحویف او خروی یوم افر المر او شپږم بشارت مختصره